शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में 20वां मंत्र विचार हो रहा है। जीव ब्रह्म ये दोनों का बीच में संबंध भिन्न अथवा अभिन्न, पूर्व पक्ष कहा कि भिन्न भी नहीं हो पाएगा अभिन्न भी नहीं होगा, भिन्न अगर होगा तब अभेद कहने वाले श्रुति बाध हो जाएंगे, और जीव अगर ब्रह्म से अभिन्न होगा तो उपदेश अनर्थक होगा। ऐसा वह तो पाशारज्जु स्थिति में एकदेशी आकर के कहता है ये विकार है, अर्थात सिद्धांत जो कह दिया था कि अभिन्न अत्यंत अभिन्न है, अत्यंत अभिन्न होने से अर्थात वही परमात्मा ही प्रवेश किया है और स्वरूपेण प्रवेश किया है, ये सिद्धांति का मत। पूर्व पक्ष कहता है नहीं विकार होकर के प्रवेश किया, सिद्धांत कहता है कि विकार पक्ष में तीन विकल्प हो सकते हैं और ये तीनों विकल्प यहाँ संभव नहीं है। तीन विकल्प जैसे पृथ्वी का एक देश घट इत्यादि बन गया, और द्वितीय विकल्प इसमें क्या हुआ, पृथ्वी का जो एक देश घट बना वो उसका स्वरूप उपमर्दित हुआ अर्थात घटाकार में थोड़ा अन्य रूप हो गया, और दूसरा कहते हैं कि स्वरूप उपमर्दित नहीं हो करके जैसे शरीर और शरीर का ऐसे ही शरीर रहते हुए केश नख इत्यादि ये सब विकार उत्पन्न होते हैं, और तृतीय पक्ष हुआ जैसे पय दुग्ध दधि पूर्ण रूपेण परिणाम हो जाना, ये तीनों पक्ष सिद्धांति निराकरण कर दिया। ये सब पक्ष नहीं हो पाएंगे क्योंकि अवयव में कुछ परिणाम होगा तो अवयवी में भी वो परिणाम आना पड़ेगा तो परमात्मा भी विकारी हो जाएगा, और अवयव जीव फल भोग करने के लिए लोकांतर गमन होता है तो अगर अंग का गमन होगा तो अंगी का भी गमन मानना पड़ेगा तो फिर परमात्मा निष्क्रिय नहीं रहेंगे, ये सब दोष सिद्धांति दिखा दिया, तो इसलिए तीनों विकल्प नहीं होगा। अभी एकदेशी इस पक्ष में कहेगा टीका में, जीवस्य संसारित्वेपि परस्य तन्नास्ति, जीव अवयव हुआ और उसमें संसारित्व आया, तो सिद्धांत कह दिया कि अवयव में अगर कोई विकार रहेगा तो अवयवी में भी विकार आएगा, तो पूर्व पक्ष एकदेशी कहता है कि न ऐसा नहीं, जीवस्य संसारित्व अपि परस्य तन्नास्ति, जीव में संसारित्व हो किंतु वो परमात्मा का अवयव है फिर भी परमात्मा संसारित्व नहीं आएगा, इति संकते। भाष्य में परस्य एक देशो अग्नि विस्फुलिंगवत स्फुटितो विज्ञानात्मा संसरति इति चेत, एकदेशी कह रहा है परस्य एक देश परमात्मा का एक देश कैसे दृष्टांत देते हैं, अग्नि विस्फुलिंगवत जैसे अग्नि का विस्फुलिंग स्फुटित, स्फुटित अर्थात विभाजित उसे अग्नि से अलग हो करके, इसी प्रकार की परमात्मा का एक देश ये विज्ञानात्मा होता है, जैसे अग्नि का जो स्वभाव है विस्फुलिंग में भी वही स्वभाव रहेगा किंतु उससे भिन्न हुआ, तो इसी प्रकार के विज्ञानात्मा का वही स्वभाव होगा जो परमात्मा का स्वभाव है फिर भी उसे भिन्न हुआ। सिद्धांत कहता है कि अत्यंत अभिन्न वही जो जीव है वही परमात्मा ही है, इति चेत पूर्व पक्ष यहाँ तक कहा। सिद्धांत टीका में परस्य निरवयवत्वश्रुतेर अवयवस्फुटन अनुपपत्ति मन्मानो दूषयति, परमात्मा निरवयव है उसका एक अवयव और वो अवयव का स्फुटन, स्फुटन अर्थात विभाग, ये अनुपपत्ति निरवयव का अवयव कहाँ से आएगा कि उसे भिन्न होगा, इति मन्मान इस प्रकार की मानने वाला सिद्धांति दूषयति। भाष्य में प्रथम पंक्ति का अंतिम है तथापि परस्य अवयवस्फुटन स्फुटनेन क्षत प्राप्तिस और तत्संसरण च परमात्म प्रदेशांतर अवयव व्यूहे छिद्रता प्राप्तिर अव्रणत्व वाक्य विरोधस्य, तीन दोष दिखा दिया सिद्धांति। अगर ऐसा मानेंगे कि विभाग हो गया परमात्मा से जीव तथापि परस्य अवयवस्फुटनेन, अगर एक अवयव निकल गया तो क्षत प्राप्ति, शरीर का उंगली कट गया तो जैसा होता है सिद्धांति कहता है इस प्रकार हो जाएगा। और तत् संसारण जीव परमात्मा का एक अवयव है और वो फल भोग करने के लिए अन्य लोकांतर में जाएगा, उसका संसरण होगा। तो होने से कहते हैं परमात्मा प्रदेशांतर अवयव व्यूहे छिद्रता प्राप्ति, तो जिस अंश से ये निकल गया तो उस अंश में छिद्र हो जाएगा परमात्मा का। और दूसरा क्या हुआ, तो जहाँ से निकला वहाँ तो छिद्र हो गया, और जहाँ जा करके सटेगा वहाँ कहते हैं थोड़ा फोड़ा हो गया, इस प्रकार के कहते हैं छिद्रता प्राप्ति। और व्रण हो जाएगा वहाँ, व्रण अर्थात थोड़ा अधिक हो जाएगा। ऐसे होने से ठीक है हो जाए, कहते हैं ऐसे अगर होगा तो अव्रणत्व वाक्य विरोध, जो ईशावास्य उपनिषद में आया 3 नंबर टिप्पणी में दे दिया, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम और सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम शुद्धम अपाव विद्धम, और शब्द नहीं है अकायम अव्रणम, अच्छा ठीक है, अव्रणम करके स्थूल शरीर, अकायम कह करके सूक्ष्म शरीर, शुभ्र कह करके कारण शरीर का निराकरण किया गया। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम आगे शुद्धम अपाप विद्धम आगे कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यत्व वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा, ऐसा मंत्र है वो। तो ये जो ईशावासी उपनिषद का 8वां मंत्र हुआ, ये मंत्र के साथ विरोध भी होगा क्योंकि परमात्मा में कोई छिद्र व्रण इत्यादि ये सब नहीं है। टीका में तीन दोष न, प्रथमे तीन विकल्प दिखाया था सिद्धांते, अर्थात अगर आप अवयव मानेंगे तो ये तीन विकल्प हो सकता है। एक हो गया जैसे घट पृथ्वी का, वहाँ तो अर्थात उसका स्वरूप उपमर्दन हुआ। दूसरा शरीर का केस नख, और तीसरा हो गया दुग्ध से दधि। ये तीन विकार अवस्था, ये तीनों को सिद्धांति कह दिया नहीं हो पाएगा। तो ऐसा होने से अभी एकदेशी दूसरा ये दे रहा है, वो तीनों तो पूरा हो गया उसका विचार, अभी अलग दोष दिखा रहा है कि अर्थात एकदेशी कहता है कि ये भिन्न हो जाएगा किंतु समान स्वरूप उसका धर्म रहेगा। जैसे विश्वलिंग उसमें भी ताप और प्रकाश रहता है, इसी प्रकार की जीव हो जाएगा। तो सिद्धांति कहता है कि अलग अगर हो जाएगा तो एक क्षत हो जाएगा, और परमात्मा का जो प्रदेशांतर अवयव भी हो, एक स्थान से निकलेगा तो छिद्र हो जाएगा, जहाँ जा करके जोड़ेगा वहाँ व्रण हो जाएगा। तो ये श्रुति अंतर ईशावास्य उपनिषद के साथ विरोध होगा, इसका टीका में स्पष्ट करते हैं। यत्र परस्य अवयवः स्फुटति, परमात्मा का एक अवयव जीव हुआ, तो वो जीव जहाँ से स्फुटति विभजते, जहाँ से विभाग हो जाता है, तत्र क्षतम प्राप्नोति। और तदीय अवयव संसरण च, परमात्मा का अवयव जब संसरण करेगा, लोकांतर प्राप्ति के लिए परमात्मा का अवयव हो गया जीव, लोकांतर प्राप्ति करने के लिए जो वो गमन करेगा तो परमात्मनः प्रदेशांतरे अवयवानां व्यूहे सति उपचयः स्यात्। प्रदेशांतर जा करके वो अवयव परमात्मा में वहाँ जोड़ करके उस जगह में अवयव व्यूहों का उपचय वृद्धि करवा देगा। तथा च परस्य अवयवा यतो निर्गच्छन्ति तत्र छिद्रता प्राप्तिर, यत्र च ते गच्छन्ति तत्र उपचयः स्यात्। ये दोष आएगा, परमात्मा का अवयव जीव और परमात्मा का एक स्थान से निकल जाएंगे वहाँ छिद्र हो जाएगा, और जहाँ यत्र चते गच्छन्ति जहाँ जाएंगे वहाँ उपचय वृद्धि हो जाएगी। इति इससे क्या होगा, कहते हैं अकायम अव्रणम, ये जो ईशावास्य, और अस्थल अस्थूलम अननु अहस्व, ये बृहदारण्यक ये 3-8-8 3-8-11 शायद है, 3-8-11 दिया टीका में नहीं दिया, ये गार्गी को कहते हैं याज्ञवल्क्य जी। ये सब शास्त्र के साथ इत्यादि वाक्य विरोधो भवेत, ये वाक्य के साथ विरोधो हो जाएगा। परस्य एक देशो विज्ञानात्मा इति पक्षे दुखित्वमपि तस्य दुर्वारम आपतेत इति दोषांतरम सिद्धांत कहते हैं। परमात्मा का एक देश अगर विज्ञानात्मा जीव होगा तो जीव में दुखित्व रहने से परमात्मा भी दुखित्व, पट का एक तंतु अगर रक्तवर्ण हो जाएगा तो पट में भी वो रक्तवर्ण भान होगा एक अंश में, तो दुखित्वम तस्य परमात्मा का भी दुखित्वम आपतेत ये दोषांतर। भाष्य में आत्मा अवयवभूतस्य विज्ञानात्मनः संसरणे परमात्मशून्य प्रदेश अभावात् अवयवांतर नोदन विहोनाभ्याम होना चाहिए था, विहोनाभ्याम है ना, हाँ विहोनाभ्याम हो गया। ना बी हो नाभ्याम हो हुआ हो गया ना, ना बी हा हो गया, बी हा होना है, हा हुआ वो हा नहीं रहेगा। आत्मा अवयवभूतस्य विज्ञानात्मनः, आत्मा परमात्मा उसका अवयवभूत हो गया विज्ञानात्मा जीव, उसका अगर संसरण होगा लोक प्राप्ति फलभोग करने के लिए, परमात्मा शून्य प्रदेश अभावत ऐसा अर्थात कहीं जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है तो फिर यहाँ चला जाएगा तो कोई हानि नहीं है, खाली जगह था बैठ गया, इस प्रकार ये नहीं होगा। परमात्मा शून्य प्रदेश अभावत तो इससे क्या हुआ, कहते हैं अवयवांतर नोदन और बिहोनाभ्याम, अवयवांतर का नोदन और बिहोन, नोदन अर्थात शब्द जनक जो ये संयोग हुआ तो अर्थात ये अवयव जा करके उधर टकराएगा तो नोदन, और विहोन चार नंबर टिप्पणी में दिया निर्गम समूह नाभ्याम, निर्गम समूहन अच्छा यहाँ नोदन दिया है उसका अर्थ निर्गम, नोदन का अर्थ निर्गम हुआ उसे अलग हो जाना, तो होने से कैसे एक दृष्टांत तो देते हैं वार्तिक में चार नंबर टिप्पणी निर्गम समूहनाभ्याम, समूहन एकत्र होना मिलना, और नोदन का अर्थ निर्गमन, नोदन इति आगे टिप्पणी में वारिणो मत्स्य संचारे छिद्र संग्रथने यथा भ्रमत्सु तद्वजीवेशु प्राप्नुतः परमात्मनः, जैसे ये जल में मत्स्य चलता है जहाँ से निकल गया वो जगह में शून्य हो जाएगा फिर जल पार्श्व से आकर के भर जाएगा, और जहाँ मत्स्य जाएगा वो जगह को विभाग कर देगा जल को, तो जैसे छिद्र और संग्रथन हो जाता है जहाँ जाएगा वहाँ जल में छिद्र कर दिया, जहाँ से निकल गया वहाँ फिर संग्रथन हो गया, इसी प्रकार की जीवेशु भ्रमत्सु, जीव जब भ्रमण करता रहेगा लोकांतर तो परमात्मा में इसी प्रकार की छिद्र और संग्रथन प्राप्नुतः, ये दोनों परमात्मा में होने लगेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा भाष्य में कहते हैं तो नोदन विहोनाभ्याम हृदय शूलेन परमात्मन दुखित प्राप्ति, तो परमात्मा में इस प्रकार की हो जाएगा। अच्छा माइंड थोड़ा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हृदय शूलेन इव परमात्मन दुखित प्राप्ति, तो परमात्मा को इस प्रकार की पीड़ा होगी जैसे हृदय में शूल हो कहीं से कट गया कहीं से फिर जोड़ गया, इस प्रकार के होगा, तो यह दोष भी आएगा परमात्मनो दुखित्व प्राप्ति। पांच नंबर अच्छा लंबा दे दिया ठीक है आगे, तो यहाँ तक तो सिद्धांति एकदेशी का मत को निराकरण कर दिया कि अर्थात तो जीव परमात्मा का अवयव होगा और जीव में संसारित्व रहने पर भी परमात्मा में संसारित्व नहीं रहेगा, इसको इस प्रकार की मानने पर भी अर्थात तो विष्फुलिंग दृष्टांत तो दे करके फिर भी जहाँ से विष्फुलिंग निकलेगा वो जगह में क्षत होगा, फिर जहाँ जा करके रहेगा वहाँ व्रण हो जाएगा, ये दोष आएगा। अभी एकादशी इसका समाधान के लिए कहता है मृलोह विस्फुलिंग दृष्टांत श्रुतिवशात परस्य अवयवा जीवाः सिद्ध्यन्ति इति अतो जीवानां परेकदेशत्वे न उक्तदोषो अवतरति युक्ति अपेक्षया श्रुतेर बलवत्वात् इति संकते। एकदेशी कहता है युक्ति के अपेक्षा श्रुति बलवती होती है। आपने युक्ति दे दिया कि यह सब छिद्र व्रण ये सब दोष आएगा, ये आप युक्ति से दिखाते हैं, किंतु श्रुति बलवती है। और श्रुति कहती है मृल लोह विस्फुलिंग ये सब दृष्टांत दे करके परमात्मा से जीव सब अलग होते हैं। तो मृत लोह ये दोनों तो छांदों के उपनिषद में है, विस्फुलिंग मुंडों के उपनिषद में है, यथा सुदीप्ताद पावकाद विस्फुलिंगा, इस प्रकार की मुंडक श्रुति है। ये सब दृष्टांत ये श्रुति वशात परस्य अवयवा जीवाः सिद्ध्यन्ति, क्योंकि श्रुति कहती है परमात्मा का अवयव जीव है। इति अतः इसलिए जीवानाम परेक देशत्वे जीव परमात्मा का एक देश होने पर भी न उक्त दोषो अवतरति। आप जो क्षत व्रण इत्यादि सब दोष दे दिए वो सब नहीं होगा, क्यों? कहते हैं श्रुति प्रमाण है, श्रुति कह रही है युक्ति अपेक्षा श्रुतेर बलवत्वात्, युक्ति की अपेक्षा ये श्रुति बलवती है। इति संकते एकदेशी शंका कर रहे हैं। भाष्य में अग्नि विस्फुलिंगादि दृष्टांत श्रुतेर न दोष इति चेत, ये सब दृष्टांत साक्षात श्रुति कह रही है इसलिए कोई दोष नहीं है इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न। टीका में शास्त्रार्थो युक्ति विरुद्धो न सिद्ध्यति इति दूषयति। सिद्धांत कहता है कि शास्त्र का अर्थ किंतु युक्ति से विरुद्ध हो रहा है, ये ऐसे संभव नहीं होगा, तो वो सब अर्थवाद इत्यादि मानना पड़ेगा। जैसे आदित्य यूप यजमान प्रस्तर, ये सब युक्ति विरुद्ध होने से वो शास्त्र का वहाँ स्वार्थ नहीं है, मतलब वहाँ शास्त्र कुछ अन्य अर्थ को कहना अभिप्राय है शास्त्र का। युक्ति विरुद्ध न सिद्ध्यति, न सिद्ध्यति किंतु वेदवाक्य मिथ्या नहीं हो जाएगा, कहते अन्य अभिप्राय है इस प्रकार के। भाष्य में न श्रुतेर ज्ञापकत्वात्, तो सिद्धांत कहते हैं कि आप श्रुति को प्रमाण दिखाते हैं, श्रुति ज्ञापक है, श्रुति कोई कारक नहीं है, तो ज्ञापक ज्ञापक अर्थात जो पदार्थ है उसी का ज्ञापक होगा। इच्छा नंबर टिप्पणी दे दिए, ज्ञापकत्वम ही भवति प्रमाणस्य न कारकत्वम, प्रमाणस्य ज्ञापकत्वम, प्रमाणस्य कारकत्वम नहीं, प्रमाण कुछ बना नहीं देगा। चक्षु जो द्रव्य है उसका ज्ञापक है, नहीं कि चक्षु कुछ बना देगा पदार्थ, वो नहीं करेगा। ज्ञापकत्वात् टीका में नयर्थम विवृणति, सिद्धांति जो कहा न श्रुतेर ज्ञापकत्वात्, जो न कह दिया ये न का विवरण स्वयं सिद्धांति करता है। भाष्य में न शास्त्रम पदार्थान अन्यथा कर्तुम प्रवृतम, शास्त्र पदार्थ को अन्य प्रकार की करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। पदार्थान एक नंबर टिप्पणी दिए, प्रत्यक्षादि मान निश्चितान, प्रत्यक्षादि प्रमाण से जो पदार्थ जैसे निश्चित हुआ है, ये प्रमाण आकर के उसको अन्य प्रकार की कर देगा, ये नहीं कर पाएगा। आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में रह गया, हेतु भागम विभजते, ये जो सिद्धांति का वाक्य था न श्रुतेर ज्ञापकत्वात्, न कह करके ये अर्थात पूर्व का निराकरण कर दिया, उसका अर्थ हो गया कि शास्त्र कारक नहीं होता है। तो क्यों कहते हैं श्रुतेर ज्ञापकत्वात्, ये हेतु दिया, क्योंकि श्रुति ज्ञापक है इसलिए कारक नहीं होगा। ये न श्रुतेर ज्ञापकत्वात् इसको कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य में दो अंश रह गया, तो एक मतलब हेतु अंश भी आ गया, न अंश हुआ प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा कि न शास्त्रम पदार्थान अन्यथा कर्तुम प्रवृतम, अर्थात शास्त्र कारक नहीं होता है, ये प्रतिज्ञा वाक्य। आगे हेतु दिया, हेतु क्या है, कहते हैं श्रुतेर ज्ञापकत्वात्, इस प्रकार के अर्थ होता है। तो न अंश ये प्रतिज्ञा अंश हुआ और श्रुतेर ज्ञापकत्वात् ये हेतु अंश हुआ। 13 नंबर टिप्पणी दिया है, नए अर्थ विवृणति। 13 नंबर ये दे दिए, 13 नंबर में दे दिए प्रतिज्ञा भागम। ये जो नया अंश है वो प्रतिज्ञा अंश है। अर्थात तो शास्त्र कारक नहीं है, प्रतिज्ञा कर दिया, हेतु दे दिया श्रुतेर ज्ञापकत्वात्। क्या चीज हाँ, ये जो कह दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ये निकलने से भी उनमें क्षत व्रण नहीं होना है। ये एकदेशी का अभिप्राय हुआ। सिद्धांत कहता है कि ये कैसे हो जाएगा, जहाँ से निकलेगा जहाँ जोड़ेगा वहाँ क्षत व्रण होगा। अगर आप कहेंगे कि परमात्मा में क्षत व्रण नहीं हुआ, अर्थात तो श्रुति प्रामाण्य से आप कह देंगे कि क्षत व्रण नहीं होगा, तो ये श्रुति कारक हो गया ना। अर्थात जो लौकिक में घटता नहीं तो यहाँ कहेंगे श्रुति में ऐसा हो जाएगा, कैसे होगा, अर्थात श्रुति का सामर्थ्य से कर दिया श्रुति, ये कैसे होगा, तो श्रुति कारक मानना पड़ेगा। तो यहाँ तात्पर्य श्रुति ज्ञापक किसका ज्ञापक होगा, लौकिक दृष्टांत के सामान्य मतलब समानता दिखा करके ज्ञापन करवाएगा, नहीं कि श्रुति प्रमाण से ये हो जाएगा। हेतु भागम आकांक्षा पूर्वकम विभजते, आकांक्षा दिखा करके हेतु, हेतु अर्थात श्रुति श्रुतेर ज्ञापकत्वात् हेतु भाग हो गया। किंग तरी भाष्य में एकदेशी पूछता है श्रुति अगर कारक नहीं है तो फिर क्या होगा, किंग तरी सिद्धांती उत्तर देता है यथा भूतानाम अज्ञातानाम ज्ञापने, पूर्व वाक्य से लाना है प्रवृतम, जो है ना पदार्थम पदार्थान अन्यथा कर्तुम नहीं पूर्व पुरुष में था प्रवृत्तम, तो फिर किंग तरी क्या करने के लिए श्रुति प्रवृत्त है, कहते हैं यथाभूतानाम अज्ञातानाम ज्ञापने प्रवृत्तम। शास्त्र अज्ञात का ज्ञापन करेगा और यथाभूत पदार्थ जैसे है ऐसे ही ज्ञापन करवाएगा। प्रमाणों का यही स्वभाव है, जैसे पदार्थ है ऐसे ही ज्ञापन करवाएगा। इसलिए कहते हैं सर रज्जु में सर्प देख लिया तो ये प्रमाण से नहीं देखा, क्योंकि प्रमाण तो रज्जु का ही ज्ञान करेगा यथाभूत अर्थ, और वो अज्ञात का ज्ञापन करवाएगा। अगर ज्ञात का ज्ञापन करवा रहा है तो फिर वो प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमको अनुभव नहीं हुआ, स्मृति हुआ, हम जानते हैं ये पुष्प नील है, हमको ये चक्षु से ज्ञान हो गया, तो फिर कोई वाक्य प्रयोग किया कहते हम तो जानते थे उसका ये स्मरण करवाया, वो तो ज्ञात ज्ञापक हुआ। टीका में इसको कहते हैं स्मृत्यादि व्यावृत्त्यर्थम अज्ञातानाम इति उक्तम, जो भाष्य में कहना है यथाभूतानाम अज्ञातानाम ज्ञापन है। अज्ञात क्यों कहते हैं, स्मृति को नहीं लेना है, स्मृति कोई प्रमाण नहीं होती है, वो तो ज्ञात का ज्ञापन करवाता है। तो स्मृत्यादि व्यावृत्त्यर्थम ज्ञातान अज्ञातानाम इति उक्तम, श्रुति श्रुति इसलिए प्रमाण नहीं होता है, स्मृति स्मृति प्रमाण नहीं होता है। अच्छा स्मरण वो प्रमाण नहीं है। टीका में अस्तु शास्त्रम अज्ञातार्थ ज्ञापकम, तो पूर्व एकदेशी कहता है ठीक है शास्त्र अज्ञात अर्थ का ज्ञापक हुआ, तथापि परस्य नास्ति सावयवत्वम इत्यत्र किम आयातम, आप कहते हैं कि परमात्मा में सावयवत्व नहीं हो पाएगा, तो इसे मतलब परमात्मा एकदेशी कहता है हमने कहा था कि परमात्मा सावयव है, उसका एक अवयव जीव, वो यहाँ से निकला वहाँ से गया, ये हम कहता था, और हम कहा कि श्रुति प्रमाण से ये संभव होगा, क्योंकि सिद्धांत कह दिया था नहीं होगा क्षत व्रण इत्यादि हो जाएगा, एकदेशी कहा श्रुति प्रमाण से ये होगा। तो अभी सिद्धांत कह दिया कि श्रुति प्रमाण से नहीं होगा, क्योंकि श्रुति कारक नहीं है ज्ञापक है। अभी एकदशी पूछता है ठीक है श्रुति ज्ञापक हो, अज्ञात अर्थ का ज्ञापक हो, किंतु परमात्मा सावयव क्यों नहीं होगा, एकदशी परमात्मा को सावयव कहता है, तो सिद्धांत कह दिया कि श्रुति तो ज्ञापक है, ठीक है ज्ञापक हो, किंतु परमात्मा सावयव क्यों नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है अस्तु शास्त्रम अज्ञातार्थ ज्ञापकम, तथापि परस्य नास्ति सावयवत्वम, ये जो आप कह रहे हैं इत्यत्र किम आयातम, ये कैसे आप कह देंगे परमात्मा सावयव नहीं है बोलकर, इति पृच्छति। भाष्य में किंच अतः एक देश पूछ रहा है इसे क्या हुआ, सिद्धांत कहता है श्रृणु अतो यद भवति, अर्थात श्रुति ज्ञापक है अज्ञात अर्थ का, इससे जो होता है श्रृणु अतो यद भवति, इससे जो होता है वो सुनिए। भाष्य में टीका में शास्त्रस्य यथोक्त स्वभावत्वे यत परस्य निरवयवत्वं फलति तद उच्यमानं समाहितेन श्रोतव्यम् इति आह, सिद्धांति कह रहे हैं शास्त्रस्य यथोक्त स्वभावत्वे, शास्त्र का स्वभाव हो गया कि कारक नहीं है ज्ञापक है, ये स्वभाव होने से परस्य यत निरवयवत्वं फलति, तो परमात्मा निरवयव है यही फलता है, मतलब यही उसका तात्पर्य हो गया। शास्त्र ज्ञापन करवाएगा, क्या ज्ञापन करवाएगा, कहते हैं परमात्मा निरवयव है ये अज्ञात अर्थ है, इसको ज्ञापन करवाएगा। परमात्मा सावयव है कह देना, ये तो पूरा जगत सावयव है, तो इस अर्थ को परम श्रुति नहीं कहने का कोई आवश्यक नहीं है। यत परस्य निरवयवत्वं फलति तद उच्यमानम, तद अर्थात यत परस्य निरवयवत्वं तद उच्यमानम कहा जाता है, समाहितेन श्रोतव्यम, त अर्थात समाहितो भूत्वा श्रृणु, आप सुनो इसको। टीका में आगे तत्र प्रथमं लोक अविरोधेन शास्त्र प्रवृत्तिं दर्शयति, सिद्धांत कहता है कि तत्र प्रथमं, तत्र त्रयोदश टिप्पणी में शास्त्र से यथोक्त स्वभावत्व स्थिते सति, शास्त्र का यह स्वभाव है कारक नहीं है ज्ञापक है, ऐसे होने से प्रथम क्या सिद्ध होता है, कहते हैं कि लोक अविरोधेन शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। अगर लोक विरोध से शास्त्र की प्रवृत्ति होगी अर्थात शास्त्र कारक हो गया, क्योंकि अन्यत्र कहीं नहीं होता है, किंतु शास्त्र कहा ऐसे हो जाएगा, अर्थात शास्त्र ही करवा दिया ऐसे, शास्त्र कारक हो जाएगा, शास्त्र कारक नहीं है ये कहने से प्रथमे यही बात सिद्ध हुआ कि शास्त्र लोक अविरोधेन दर्शयति, प्रवृत्ति होगी शास्त्र की। भाष्य में यथा भूता मूर्ता मूर्तादि पदार्थ धर्मा लोके प्रसिद्धस तद दृष्टांत उपादानेन तद अविरोधी एव वस्तुअंतरम ज्ञापयितुम प्रवृत्तम शास्त्रम, यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। यथा भूता जैसे पदार्थ है, मूर्ता मूर्तादि पदार्थ धर्मा, मूर्त अमूर्त छः नंबर टिप्पणी, मूर्त स्थूल अमूर्त सूक्ष्म, ये सब हो गए आदि, आदि कहने से टीका में कहते हैं आदि पदे न भावा भावादि गृहते, कोई भाव हो कोई अभाव हो, भाव में मूर्त अमूर्त दो प्रकार के हो जाएंगे, अभाव और ये सब जो मूर्ता मूर्तादि पदार्थ धर्मा, तो पदार्थ धर्मा के लिए टीका में कहते हैं पदार्थेषु एव भोक्तृ पारतंत्र्यात् धर्म शब्द, यहाँ धर्म शब्द पदार्थ में ही व्यवहार हुआ, क्यों हुआ, कहते हैं भोक्तृ पारतंत्र्यात्, जो पदार्थ है वो सो भोक्ता का परतंत्र है, होने से उसी को धर्म कह दिया गया, जो भोक्ता होगा वो धर्मी हो जाएगा, इस प्रकार की अभिप्राय से कह दिया गया। भोक्तृ पारतंत्र्यात् चौदह नंबर टिप्पणी, पारतंत्र्यम ही धर्म लक्षणम, यहाँ पदार्थ को धर्म कह दिया गया, धर्मी कौन हो जाएगा, कहते हैं भोक्ता, क्योंकि पदार्थ हो गए ये भोग्य पदार्थ भोग्य। टीका में पदार्थेषु एव भोक्तृ पारतंत्र्यात् धर्म शब्द, धर्म शब्द पदार्थ में यह प्रयोग हुआ, इसलिए भाष्य में जो दिया द्वितीय पंक्ति में यथाभूता मूर्ता मूर्तादि पदार्थ धर्मा, पदार्थ धर्मा में कर्मधारय है, पदार्थ एव धर्म, सात नंबर टिप्पणी दे दिया, पदार्थ एव धर्मा कर्मधारय है वह। आगे भाष्य में पदार्थ एव धर्मा, मूर्त मूर्त स्थूल सूक्ष्म भाव अभाव यही सब पदार्थ यही सब धर्म है, लोके प्रसिद्धा लोक में ये सब प्रसिद्ध है, तद दृष्टांत उपादानेन उसको दृष्टांत दे करके, लोक में जो प्रसिद्ध है उसको दृष्टांत दे करके, तद अविरोधी एवं वस्तुअंतरम ज्ञापयितुम्। लौकिक दृष्टांत के साथ अविरोध करके वस्तुअंतर को प्रमाण करवाना, दृष्टांत के साथ विरोध करके वस्तुअंतर को प्रमाण नहीं करवा पाएगा। तो वस्तुअंतरम ज्ञापयितुम् प्रवृत्तम शास्त्रम। टीका में पदार्थेषु एव भोक्तृपारतंत्र्यात् धर्म शब्द, अर्थात धर्म शब्द पदार्थ में ही व्यवहार हुआ। तेषाम तेषाम अर्थात पदार्थानम लोक प्रसिद्ध पदार्थानम, जो लोक में प्रसिद्ध है पदार्थ, इनको दृष्टांतानम, इनको दृष्टांत दिया जाता है, दृष्टांतानम उपन्यासन इति यावत्। जो भाष्य में दिया प्रसिद्धा तद्दृष्टांत उपादानेन, तो प्रसिद्धा लोके प्रसिद्ध, आगे दिया तद दृष्टांत उपादानेन, तद का अर्थ टीका में कहते हैं तेषाम, तेषाम अर्थात लोक प्रसिद्ध पदार्थानम, आगे तद दृष्टांत अर्थात वही दृष्टांत बन करके उनको दिया जाता है, दृष्टांत तो उन्हें दिया जाता है। और तद अविरोधी टीका में कहते हैं तद अविरोधी लोक प्रसिद्ध पदार्थ अविरोधी, जो दृष्टांत देते हैं वो लोक प्रसिद्ध पदार्थों का विरोधी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम जो कहते हैं वैधर्म्य दृष्टांत देते हैं, लोक प्रसिद्ध पदार्थों को दिखाते हैं, कहते हैं कि वो किंतु ऐसा नहीं है, जैसे उष्ट्रह कीदृक पूछने से अश्व को दिखाता है, ये अश्व लोक प्रसिद्ध है, उसको दिखा करके कहते हैं उससे विरुद्ध लक्षण वाला वो है, किंतु जो पदार्थ दिखाएगा वो लोक में प्रसिद्ध होना चाहिए, नहीं कि दृष्टांत ये अप्रसिद्ध है, ऐसा नहीं होगा। तद अविरोधी अर्थात लोक प्रसिद्ध पदार्थ अविरोधी, जो भाष्य में तृतीय पंक्ति में आरंभ शब्द है तद अविरोधी, तद अविरोधी का अर्थ हो गया एक लोक प्रसिद्ध पदार्थ का अविरोधी होना चाहिए दृष्टांत। आगे भाष्य में दिया तद अविरोधी एवं वस्तुअंतरम ज्ञापयितुम्। ये वस्तुअंतर क्या है, टीका में कहते हैं वस्तुअंतरम निरवयवादी दार्ष्टान्तिकम, लोक में सब सावयव दिखाया और दार्ष्टान्त में निरवयव, और कहीं हो सकता है कि लोक में भी निरवयव आकाश, इसलिए आकाश को परमात्मा के लिए दृष्टांत दे देते हैं। तो ये ज्ञात पदार्थ है, और जो अज्ञात हो गया निरवयव परमात्मा वो वस्तुअंतर हो गया, वस्तुअंतरम निरवयवादि दार्ष्टान्तिकम। तद अविरोधी एव इति एवकारस्य व्यावर्त्यम एव, तो जो भाष्य में कहा तृतीय पंक्ति में तद अविरोधी एव, तद कह करके लौकिक दृष्टांत, इससे अविरोधी एव लौकिक प्रसिद्ध पदार्थ से अविरोधी हो करके ही, तो अविरोधी एव एवकार के द्वारा क्या कहते हैं, भाष्य में आ गए तृतीय पंक्ति में कहते हैं न लौकिक वस्तु विरोध ज्ञापनाय लौकिकम एव दृष्टांतम उपादते, लौकिक पदार्थ को दृष्टांत देता है, वो लौकिक वस्तु का विरोध ज्ञापन करने के लिए नहीं, तो वो वस्तुअंतर अन्य वस्तु दार्ष्टान्त उसको प्रमाण करने के लिए, तो लौकिक वस्तु के साथ उसका विरोध है ऐसा कहना तात्पर्य नहीं है। टीका में विपक्षे दोषम आह, लौकिक दृष्टांत देता है, दे करके कहता है कि यह लौकिक दृष्टांत इस लौकिक पदार्थ के साथ विरोधी है, कहते फिर इसको दृष्टांत क्यों देते हैं। टीका में विपक्षीय दोषम आह, इसका अर्थ कहते हैं भाष्य में उपादीयमानोपि दृष्टांतो अनर्थक स्यात् दार्ष्टान्तिक असंगते, लोक में एक पदार्थ को दृष्टांत देते हैं और वो लौकिक पदार्थ के साथ उसका विरोध हो जाता है, कहते हैं वो दृष्टांत क्यों देते हैं, वो अनर्थक, दार्ष्टान्तिक के साथ संगति उसकी नहीं होती है, दार्ष्टान्तिक असंगते है। दस नंबर टिप्पणी दे दिया असंबंधात अर्थात असाम्यात वैषम्यात इति यावत्, तो वैषम्य पदार्थ को ये दृष्टांत क्यों देते हैं। टीका में सामान्येन उक्तम अर्थम दृष्टांत विशेष निविष्टतया स्पष्टयति, सामान्य से ये बात कह दिया गया कि लोक प्रसिद्ध पदार्थों को दृष्टांत देते हैं अज्ञात वस्तुअंतर का ज्ञापन करवाने के लिए, ये सामान्यतया कह दिया गया, अभी इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं, स्पष्ट होगा दृष्टांत से। भाष्य में नहि अग्नि शीत आदित्यो न तपति इति व दृष्टांत सतेन अपि प्रतिपादयितुं शक्यम्। अग्निः शीतः जलवत् आदित्यो न तपति घटवत्। कहीं जितने भी दृष्टांत दीजिए, लौकिक प्रसिद्ध वस्तु का विरोध आप अन्य वस्तु के द्वारा नहीं कर पाएंगे। नहीं अग्नि ही शीत जल, जल को दृष्टांत दे दिए, तो इसलिए दृष्टांत विरोधी कह करके दिखा करके लौकिक पदार्थ का स्वभाव आप बदल नहीं दे पाएंगे। तो कहेंगे फिर वैधर्म में दृष्टांत जहाँ दिखाते हैं, उष्ट्रह कीदृक पूछने से वैधर्म में दृष्टांत तो दिखाया ना, कि जो जो वैधर्म में दृष्टांत दिखाया इसके द्वारा क्या दृष्टांत का स्वभाव बदलने का कोशिश करता है क्या? वो नहीं कर पाएगा। तो सिद्धांती ये बात कह रहे हैं, दृष्टांत सतेन अपि प्रतिपादयितुं न शक्यम्, नहीं प्रमाणांतरेण अन्यथा अधिगतत्वात् वस्तुनः। अन्य प्रमाण से वस्तु अन्यथा अधिगत हुआ है, अर्थात चक्षु से देखा है इस प्रकार की है, आप अन्य कोई प्रमाण के द्वारा उसका विरोधी प्रमाण करने के लिए चाहेंगे और उसके लिए दृष्टांत दे देंगे, सौ दृष्टांत दे देंगे तो भी नहीं होगा। एक प्रमाण से पदार्थ जैसा ज्ञात तो हुआ है, अन्य प्रमाण से आप जितना भी दृष्टांत दे करके उसका विरोधी स्वभाव प्रमाण करें ये संभव नहीं है। अगर संभव हो गया तो पूर्व वाला जो था वो प्रमाण नहीं है, वो भ्रम हुआ था, ये संभव है। किंतु पूर्व में प्रमाण था, बाद में और एक प्रमाण आकर के दृष्टांत इत्यादि देखा करके विरोध का कथन कर देगा, ये संभव नहीं होगा। प्रमाणांतरेण अन्यथा अधिगतत्वाद वस्तुनः, इसलिए यह प्रमाण आकर के उसका अन्य प्रकार से दिखा देगा, जैसे अग्नि शीत दिखा देगा, ये संभव नहीं है। प्रत्यक्ष से अनुभव है अग्नि उष्ण। टीका में अग्नेर उष्णत्वम आदित्यस्य तापकत्वम अन्यथा इति उच्यते। जो भाष्य में कहना है प्रमाणांतरेण अन्यथा अधिगत, अन्यथा अन्य प्रकारेण, अन्य प्रकारेण अग्नेर उष्णत्वम आदित्यस्य तापकत्वम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिगत है, ज्ञात है। सिद्धांति आगे पूर्व पक्ष अभी सिद्धांति क्या कह दिया कि एक प्रमाण दूसरा प्रमाण के साथ विरोध नहीं कर पाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा है इसके लिए ननु लौकिकम प्रमाणम लौकिक पदार्थ अविरुद्धम एव स्वार्थम समर्पयति। ये बात ठीक है कि लोक में जो प्रमाण है वो लौकिक पदार्थ को जब प्रमाणित तो करेगा तो अविरुद्धम एव स्वार्थ को कहेगा। वैदिकम पुनर् अपौरुषेयम तद विरुद्धम अपि स्वार्थम प्रमापयेत। ये वैदिक ये श्रुति वाक्य है, इसलिए तो विरुद्ध स्वार्थ को भी कह देगा तथा विरुद्ध पदार्थ को प्रमाण कर देगा। क्यों? अलौकिक विषयत्वात् अतः, ये श्रुति का सामर्थ्य है अर्थात विरोधी पदार्थों को भी सिद्ध कर देगा। सिद्धांति पहले कहा था श्रुति कारक नहीं होगा, फिर भी वो भूल जाता है, फिर कहता है विरोधी विषय को भी प्रमाण कर देगा। सिद्धांत इसके लिए कहता है भाष्य में न च प्रमाणम प्रमाणांतरेण विरुध्यते। एक प्रमाण दूसरा प्रमाण के साथ विरोध नहीं हो पाएगा। प्रमाणांतर विषय में वही प्रमाणांतरम ज्ञापयति। अन्य प्रमाण का जो विषय हो सकता है उसी को अन्य प्रमाण ये कह गया। किंतु अन्य प्रमाण से ज्ञात हो गया तो फिर दूसरा वाला प्रमाण नहीं होगा। किंतु अन्य प्रमाण से ज्ञात हो सकता है, अभी हुआ नहीं, उसको अन्य प्रमाण कह दे सकता है। तो जैसे पर्वत में बनी चक्षु से प्रमाणित तो हो सकता है, अभी हुआ नहीं, और दूसरा कोई आप तो वाक्य कह दिया, ये प्रमाण हो गया। एक नंबर टिप्पणी, अच्छा बहुत लंबा है। एक प्रमाण से विरुद्ध हो जाएगा दूसरा प्रमाण तो फिर कोई एक दोनों में से भ्रम है, ये मानना पड़ेगा, ये तात्पर्य है। टीका में ननु श्रुतेर अज्ञात ज्ञापकत्व लोक अनपेक्षत्वात् तद विरोधे अपि का हानि। सिद्धांति कहता है कि श्रुति लौकिक विरोध करके नहीं कह पाएगा, क्योंकि लौकिक प्रमाण के साथ श्रुति प्रमाण ये विरोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दोनों ही प्रमाण है, अतः प्रमाण परस्पर में विरुद्ध कैसे हो जाएंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुति अज्ञात का ज्ञापक है, और श्रुति को अपना पदार्थ कहने के लिए कोई लौकिक प्रमाण का अपेक्षा नहीं करता है। श्रुति स्व विषये स्वतंत्रम प्रमाणम अर्हति ऐसा कहा जाता है, स्वतंत्र प्रमाण, वो किसी का अपेक्षा नहीं करता। इसलिए श्रुति लोक अनपेक्षा होने से अगर लौकिक के साथ विरोध हो गया तो क्या हानि हुआ? जिसको अपेक्षा नहीं करता उसके साथ विरोध हो गया तो कोई हानि नहीं होने चाहिए। सिद्धांति कहता है कि तत्राह, भाष्य में पाठ संशोधन करना है थोड़ा, न च लौकिक पद पदार्थ आश्रयण व्यतिरेकेण, आश्रयण व्यतिरेकेण आगमेन शक्यम अज्ञातम वस्तुअंतरम अवगमयितुम। लौकिक पद पदार्थ का आश्रयण नहीं करके, व्यतिरेकेण आश्रयण नहीं करके, आगम के द्वारा शक्यम अज्ञातम वस्तुअंतरम अवगमयितुम, अज्ञातम वस्तुअंतरम अवगमयितुम न शक्यम। अर्थात आगम जो वस्तुअंतर अज्ञात वस्तुअंतर का ज्ञान करवाता है, लौकिक पद पदार्थ को आश्रय करके ही करवाता है। ऐसा नहीं कि लोक में कोई शब्द का अर्थ भिन्न हो गया और वेद में खाली अलग कह देंगे, इस प्रकार की नहीं होगा। ये भट्टवार्तिक है टीका में, ब्रह्म सिद्धि मंडन मिश्र। अच्छा टीका में, लोकावगत सामर्थ्य शब्दो वेदेपि बोधक इति न्यायात्। लोके अवगत लोकावगत, लोप का अवगत सामर्थ्यो यस्य शब्दस्य, ऐसा शब्द वेदेपि बोधक, जो शब्द का अर्थ लोक में ज्ञात है ख्यात है वही शब्द वेद में भी बोधक होगा। तद अपेक्षा श्रुतिर न, तद अनपेक्षा श्रुतिर न अज्ञातम ज्ञापयितुम अलम। ये लौकिक शब्द को अपेक्षा नहीं करके, अर्थात लौकिक शब्दार्थ जो ये शक्ति ज्ञान कहते हैं, ये सब को अपेक्षा नहीं करके तो श्रुतिर अज्ञात ज्ञापयितुम न अलम न समर्थ। तो लौकिक शब्द को व्यवहार नहीं करके जिसमें शक्ति ज्ञान है तो श्रुति सब भिन्न शब्द कह करके ज्ञान करवा देगा, ऐसा नहीं करवा पाएगा। आगे टीका में, शास्त्रस्य लोकानुसारित्व सिद्धे फलितम आह। इसलिए शास्त्र लोक का अनुसारी है, तो लोक में जैसे शब्द अर्थ है शास्त्र में ऐसे ही होगा भाष्य में। तस्मात् प्रसिद्ध न्यायम अनुसरता न शक्या परमात्मनः सावयव अंशांशित्व कल्पना परमार्थतः प्रतिपादयितुम। तस्मात्, इसलिए प्रसिद्ध न्यायम अनुसरता, प्रसिद्ध न्याय को अनुसरण करता हुआ, प्रसिद्ध न्याय टीका में कहते हैं प्रसिद्ध न्याय लौकिक दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत को अनुसरण करके लौकिक न्यायम अनुसरता न शक्या, अर्थात लौकिक न्याय को अनुसरण करके यह शास्त्र परमात्मनः सावयवत्व अंशांशित्व कल्पना परमार्थतः प्रतिपादयितुं न शक्या। परमात्मा में सावयवत्व अंशांशित्व ये सब का कल्पना परमार्थतः वस्तुतः वास्तवतः प्रतिपादन नहीं करवा पाएगा। कल्पित अवयव कहीं हाँ कर देगा, किंतु वास्तव अवयव ये नहीं कर पाएगा। ये पंक्ति में न शक्या परमात्मनः सावयवत्व सावयव अंशांशित्व कल्पना परमार्थतः परमार्थतः वास्तवतः प्रतिपादयितुं न शक्यम। टीका में, नहि नित्यस्य आकाशादेहे सावयवत्वम्। सिद्धांत कहता है देखिए लौकिक नित्य है आकाश, वो भी सावयव नहीं है, और परश्च नित्य अभ्युपगत, लौकिक दृष्टांत से भी परमात्मा निरवयव सिद्ध हो जाएगा। परश्च नित्य अभ्युपगत तन्न तस्य सावयवत्वेन अंशांशित्व कल्पना वस्तुतः संभवती लोक विरोधात् इत्यर्थ। परमात्मा भी नित्य है इसलिए सावयव नहीं होगा, सावयवत्वेन अंशांशित्व कल्पना कर लेंगे अंश अंशी है, ये वस्तुतः न संभवती नहीं होगा। क्यों? लोक विरोधात्, ये लोग अर्थात ये जो एकदेशी पक्ष आया था परमात्मा को सावयव मानना ये संभव नहीं हुआ। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे अन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।